مخکې صورت کې رد شرک اعتقادي کوي دواړو شو دې صورت کې دواړو رد خو بالعکس دې جو پسې راړ دوی مو اجازه مخکې صورت کې مسله توحید پای باندې دلال عقلیه د کرن په کثرت سره دې صورت کې په دې مسله باندې دلال عقلیه سره دلال نقلیه بیانول د انبیاونه دو جنور پسې راړ بل اجازه مخکې صورت کې مسله ثابت کړه په دلال عقلیه سره ودلتا د منکر احوال بیانو د نوح علیہ السلام قوم د عادیان او سمودیان او غیره چوبل چا مثلا نو من ردا انجام شې شو دیو اور په تیر اړه بلاو جا 153 کی وی 156 کی چې اتبیو د قران تابع شي چونکه د قران تابع ګران نه رد فرقو به باطل او ده پکې تو فساد جوړي تقریبا پیدا کوي تو دې ټول کې تسلی وا چړ باندې تانګي فلا کن فی ذلک هر جو می پړو بي به مات کوي رب باندې تانګي دیو جو نو پسې راه پیند موجا مخ حضرت کې بیان خبات او ستا او د مصیبت اغونډه چې عین فرق کېدلو کامیابی وا تو په دې صورت کې شپږو پیغمبرانو بیان کو چای په دې عقباتو خطرې دي دا تکلیفونه یې تیر کړي دي نو کته د پیغمبرانو وارث دبم دا کې بلا وجه مخکې ترنت کې آیت نمبر 2 کې وي چې تا د خټې نه پیدا ہے مدلته آیت نمبر 11 میں تفسیر کوي آیت نمبر 11 دروستو تفسیر پہ کوي دیو نو په تفسیر بلا وجه مخی طورت کیا نمبر 23 کے اوئی چیزا معبودان باطلا دا بزی رکشی نو دل سنگ باتی رکشی دل تا آت نمبر 38 کے دا تی چاہی با پدی بانی گوائیو کی ورپسی را لکا بلا وجہ مخی طورت پا دو جملے ختم کرو چی ان ربا کسر و اقاب و انو لغبور رہی نو پدی طورت کے مثالنا پیش کئی دا سر العقاب او دا غفور رحیم دا دیو انجا کلا چی دا سورت انام را آیتون ذکر شی سورت انام را آیتون چی ذکر شی نو بیار بز 167 نمبر آیت کی وئی چو این ربکا لا غفور رحیم و این ربکا لا این ربکا لا سر الحساب و این ربکا لا سر العقاب تلتا بلام داخل دی ان ربک اللہ سر و اقاب انہو لغفور رحیم چی آغا مراحتون ذکر چی صورت انام را دور پسیعت کی بیاوائی گویا کہ دا صورت تفرید فمخ کی صورت بانی امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے پا تفسیری واقع دا آدم بابا و ابلیس دا آدم بابا واقع دیر دن کرایمت سور تفصیل دی دور بزنی نیشتا بل انتیاز سور ممتاز دی پا واقع دا آراف آدم سور نوم سور تی آراف درہم انتیاز سور ممتاز دی فا تفصیلی واقع دا واقعات و موسیٰ علیہ السلام بانے بل دا شاہ نیشتا سالورم انتیاز سور ممتاز دی پا واقع دا ابو سبت تفصیلی از سور بقرہ کم دا سبت واقع ترشو و سبت والا ودلتا 163 164 کی تفسیر دی گئی پینزم امتیاز تر ممتاز دے 176 نمبر چاہیے کہ دنیا فرس ملا چی دا آغا انجام ذکر کر دے بلدا کے داشان بیشتے پر دکر گا بل امتیاز تر ممتاز دے پایت نمبر 172 چی بھائی کہ رٹور بندی آدم ہونا اللہ و آدم سے چی اللہ سو برب بکم بلہ درشان نشتے ہیں بل امتیاز تر ممتاز دے پایت نمبر 33 باندی چی بلے کہ دے انسان دے تکمیل دے پارا چی انسانیت پس کامل کی گی لیل فار سلور صفات دے بیان کری چی انسان دے لانگ دے سلور صفات راو دے با کامل انسان شی آیت نمبر 33 بل امتیاز تر ممتاز دے آیت نمبر 26 باندی چی پایے کہ دے لباس دو فائدے ذکر کر دی یو یواری سواد کم او دیما ریشا ایو لباس لباس طرفه بده داشان نشتا بل امتحاد سورت ممتاز ده 157 نمبر آیت باندې چاہے کہ نبی اسلام صفات ذکر کر دی نبی رسول امی بدائے داشان نشتا مقصد سورت بیان دے دریو مسلو سورت مقصد دے بیان دے دریو مسلو یو تسلی نبی اسلام را رہا مبالغ لا چڑھو مت انگو فی الحال کا حالت کمزوری خراب دی صاحب کی ندی خیر دا وٹول مزنی دویما مسئلہ ترغیب اور کے اتباع منزلہ تھا جزا اللہ احکام عمر نہیں پائے مالو کلی در مسئلہ ترغیب اور کے بیان رد شرک و بیان توحید تھا دے دریوڑ مسئلو ماخذہ آیت نمبر 3 دے اعتباد اکتالیس دے چکل امر ابنی بالخیس لو انصاف توحید بیان ہو لی علی انصاف رد شرک دے پھر درے وار مسلو بانے واقعات بیانی فترکت لف نشر غیر مراتم لف غنڈول نشر کلاول غیر مرتب بی ترتیبا یو دے لف نشر مراتم چتڑے دا کم تر میں کلاو کی دا قدر میں بند کی یو دا لوف نشر غیر مطلب چا کم تر میں کلاو کی دا بلی غاڑی بند کی تو مطلب دا رہے چو مقصد دا ضرورت دری مسئلی دی پر یہ واقعات بیانی پتر کہ لوف نشر غیر مطلب سمانا اول مسئل دی تسلی دا پر یہ واقعات 103 ایت نمبر اس تو آخر کراوڑی دا موسیٰ علیہ السلام جو رہا موسیٰ علیہ السلام سر علیہ ظالم سر مقابلی کری اڑے نئے تنکڑے فلا کن فی صدر کے خرج جملو وڑا متنگو دیما مثلا چے ترغیب اتباع منزلت دا اللہ کام ہو نہیں پدے بار واقع دی ابلیس راڑی پا اول کی آدم مر گیا رہا نرستو جو وہ ابلیس اتباع منزلت نو کڑی نو انجام میں سے شر راندہ درگاہ شر رجیم شر پوشی صاغر شو نو کتو مسلمان دا قرآن اتباع ہونا کہ استا با مغاد شی لکد ابلیس ذلیل افار بشی ادرے مثلا چرا دا شرک بیان توحید دے پائبان واقعات مینز مینز کی آت نمبر 59 نرخت ہوں دا نو علیہ السلام واقعہ چاو یا قوم عبد اللہ مارک من الان غیرون خود علیہ السلام یا قوم عبد اللہ مارک من الان غیرون صالح علیہ السلام شعب السلام دا صورت مقصر ہو مقصد دا صورت دے بیان دا درے و مقصد ہو یو تسلی نبی اسلام را مبالغ لا دیم ترغیب اتباع موزلتا ادرم رد شرک بیان توحید علیف لام ممسات دا ضرور مقطعات ندی اللہ دی پا مانا پوئی گی خواہ من پی نفی گو اول ترغیب لیل قرآن کتاب ہونا دا دی مشان کتاب دے ان دے لیکان را لگر شیطا تا فلا کن بی صدر کخار جو میں دو انہیں ریشی پچی نستا کے تانسیہ میں لو دو بیان دے دینا کرشتا دے بیانے عرب دے پیرا کو باتی لاؤ کے نوی با پتا دامنے لگے ایتاب اولی ایتاب ایزتا کئی تو جیل تا دی تو کیت تا دی اڑتا منکے ما اندل نالے کر قرآن دی تشکا تو تاہا کرا دی ما نیر آلے گرے قرآن چیتا تنگ شے اللہ تکت تس کرتا لی مجید شا داو پاندہ نصیت تے اڑا مطانگو لیتو اندر دا اللہ دو انزار دی پارا اتے خبر خدا سے بکارا کہ کتاب انزل لے کہا کہ تندر بیو دکھر المومنین خدا فلا کو دیتر خرج دا ول مخی کو دی لتنا زکه دا مقصد خام دا صورت مقصدی مثلا دا مخی کړه په علت د ځلا باندې چې لته زراره په هغه دا مخی کو اتبعوا ما انزلکم ربکم تابعی شي دا سره لګل شي تاسو ربستانه د قرآن تابعی شه زور تابعی شه ولا تتبعوا من دون اولیاء اتبعوا کوئی بيد الله نه د نور دوستانو یا لا تتبعوا من دونه تری جمله متابر کوئی بيد الله نه کیدا نه بچا ولا تتخذوا من دون اولیاء بعض العلماء دا اولیاء مبغول دی د فعل مضمون ولا تتخذوا من دونه اولیاء مدبل کتاب تا بدل کوئی مبل چاہتا اولیاء وائے مبل چاہتا مددگار وائے غیر مقلدین وائی وائی اور قرآن بھائی چی اتباع دا ماندلہ و کئی آتا دا امامان تقلید کوئی دبل چاہ پاتا تپوس کو مانو بے الزامی جواب دیکھا پاتا تپوس کو مان چی اتباع و تقلید کی فرق شتے کنا کوئی چی نا یو شری واتا غیر مقلدی تک غیر مقلدون اصول لائی چاہی وینا اتباع جدا شری تقلید جدا شری او کنا چی وی کوئی چی او فرق فکشتے نا قرآن کریم خود اتباع دا غیر نمان کرے کنا دا اولین چی ولا تتقلد تقلید مکوی اتباع دا غیر نمان کرد غیر اتباع کرد مو دا اتباع دا غیر نمان کرد لا تتبعوا لا تتقلدوا غنوي تتقلدوا كوي فواشي اتباع غير من نو من كان دبل شيخ اتباع كده مخ اتباع ده الله ده پیغمبر کو خو ده اصول ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے کو تو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اصول لاند کی اتباع کو اگر قران و سنت ہے خدائی ده اصول دلند و خانہ فاتہ تو تچو قرآن کنید ما اتباع که دچا امام بخاری و باقی تچو ایو حدیث تو تا کامدور پا کم دقیقا تا اصولو بخاری ہوتا دو داو تا داو تقلید ہوتا کنا تکستا اصول خود بود یا قرآن دیا سنت تچو ای بخاری شاید باستا اصاق القتب دی دا چاوی دی خود دیو دی که پیغمبر تچو بخاری دا اصاق القتب وای تو دا چاوی دی علماء ویدی دا تقلید دی کنا تا اتباع دا غیر رکھا تقلید دا غیر دو کھا کھا دارنگی تا چوائے دا پلانکی راوی ضعیب دے اخدای ویلی که پیغمبر ویلی تو ای پلانکی آلی بخاری بخاری مقلش شو کھا دا اگر تا بسر دلیل دے قرآن اگر تا ویلی که پیغمبر ہوتا ویلی کواشی خلوی آدی وزانا خام خام بگور لکر منگو سیچر بگور چا دے وشی بروانی یو شی به روغی اده به روانه خلق شکوک و شبهات پیدا کوي د منګ کار داره چې کمرې ته راتل نشي نور دو افرادی دی به هغه پریدي الله به شي برستینه به شلی تولانه به شلی که پټې ته لاړ شي نو دا ټکي به راغورده یو بل بل شل هلکه یو ټکی دی وایه ترکې نه ورځان به موړ کا داستی خودی دغه شان دغه شان دا وتي لکه منګ کار لگیا دی بس امام دوبا امام دوبا اگر غلط دی خدا غلط کړو ا تقلید شرک دی ک تقلید شرک د تقلید دغه ته تعریف سه وای وای قبول قول الغیر من غیر حجت خ مطلب دا دی د غیر خبره قبول بی د دلیل نه څه مطلب دی چې غیر ته دلیل نو پی اگر ته دا خبر وی دلیل نه قبولې نو کوئی چی قبلول دا قول دا غیر بیر دلیل نا نو دلال ساسو نیو آئے وی بچی دو قرآن سو نو تا دا خبر چا کردی دا خدای کردی قبول قول غیر خدای کردی نو تا دا خبر قبول کردی تا شرکو کردی اس تقویف ورکی دنیاوی قلیل ما تذکرون دیر لگ تا کم دیر لگ تا پاند اخلی اس تقویف دنیاوی وکم من قریتنا اصور صور دیر دیر کلوانونا من قریت من اهل قریت اهلکنا اهلک کڑیمک دیلا اگر دو اسلام دا قوم کلی حادیان سمودیان فجاء باسونا راغ دیتا دنگا عذاب دشپ یادی وہ خیر اللہ کون کی چاچ لالا من نہیں بن لی تو تا بن رہا شد کشی فما کان دعوام نو چغد رہی پہدا لکت کی کل شرائے دیتا عذاب مگر رہا چوی انا کننا ظالمین یقین ممگا ظالمان اس ظالمان نو ایزان تھا چاہتا بیرائی نبی ابن ظالمان جو مگر اللہ رہی کتاب نلی جو فلنسألن الذين أرسل إليهم مخامات تفوض بكم منك دا قطانا چلی گرشی ہوتا پیغمبران اوارسان دا پیغمبران بے خورو آدھو تاس چا بیان نوکنے چار تدیوالا تاس مولان خان باچا نورا کنے صحابیوالا تاس مولانا سے یا شرق قرآن نورا کنے نجوی را اغلی تاس چل کرن دیگوائی فقط دبنا وقلنا ما نظر الله من شيء من درو جن کرو هم قال الله تعالى ندیو اللہ تزانا لگئی ولنسا لنا الوصالین حقام اخا تپوز بکو دلیگر شونا انبیاء اناد وارثان دبیان چه او وارثا پیغمبر او پیغمبر او وارثا پیغمبر تچی لاری پیخورتا تچی لاری سواتا تچی لاری پیخوابیتا تا بیانو که چا منل و چا نمالی نوی با بیاوائی کنا پلانکی ملو نو کتا بیابانی که چیزو با پلانکی مولا گمرا کرو ما اما تنجل شپار زوم پکار دی اما دا پنج کوریان دا غلط خالد دی ادی اولیاء منوی پا دی بانو بخلاش شی و بانو نخلاتی گئی لکا لوی فلانت خود سن نالی بی علمی نو بیان با حکم بلی ایمانی پخبر لیلم تر جب ایمانا تس خبویا بی و بیامن را دی وما كنا غائبين اني موږ غیر حاضر دي ته مقام نه په ادوار دی له قدرت الله هر ده قادر دی والوضع يوم الخط طول دا مارو په دارت کې برختیا باندې فما سفر موادین نو هغه ته چې درنی شي تل دا مار داږي دا دا من هغه اتو چې کار به وکړو عجبو کدا هغه دوانو کدي زمانو خلاته په ټول دی په نصب مطلب نه دا کدا نو دای کامیاب دی تاسو چې سپږی شي تل دا مال دا به مدا هغه کسان دي تاوان کې جلو پر ځان ستاوانې سو کار ته به ما کانو به اتنا ظلمون دا په ساده چودت پاتون ظلم کوونکی پاتون ظلم شي دی چې زدا کوي نه دې غټ ظلم شي غټ ټو کشته دا امال طول وسن کی ریا خدا چه امال متشکل شی لکه حدیث کرا دی چه دا موز با خکول شکری دا بنا با بد شکری دا روجی با خپل خکول شکری دا هر یوشی با شکری او تل تلک کیا بده شی ابا دوی چه نا اغا مال نامه ارجستر با تل شی ارجستر با تل شی باشی لکه حدیث کرا دی چې یو سړی باید هغه به اویا رجسٹر راوړی شي د ګناه نه مړه کړي د مشرق تر مغرب پورې اوږدي اوږدي هېڅ نه کې اوبه کړي چې فتله کې کی دی اوبره لاړ شي فرښتې به روان کړي جانم تا الله بای پر خو صبر به زما سره دی کړه یوړي کې کاغذ ورکړي دا سړی به مړ کوي فرښتې به مړ کوي چې په دې کاغذ سوی دا خو یا رجسٹر دی هغه کاغذ چې کېښودی شي فتله کې دا ټول اعمال به سپک شي دا بد اعمال هغه یو مند دل شي الله الہی الله محمد رسول الله کلمه توحید وا دړنې باندې مر قال لا الہ الا الله صدق من قلبی دخل الجنه دړنې وی یو خو دخلی و نه بخلی و یا عمل نور څه کوي دو ټول دا اعمال یا به اعمال متفق شکل شي یا به داغه هغه رجستر وتل شي اگر دې دا کې تله خو یو د موادین د میزان جمع ده اته لیډی راوړي دي موادین اته کې ده جمع راوړ په دې بار د کثرت د طولون راغی طول و پیډیر کې دی او جنات موادین وي تله خو یو ده ولکد مکناکم او سمتنان په انسان باندې احسان زبادو جلل راړي ما تولما کتاب ته نه کړی ولکن مکرناکم فی الارض او خدای سره ځامن کړی تا ته پوسمه کې ځامن کړی ته مستر خپل مخلوقات ورته مخلوقات به ټول تار تار وکړي ولکر خلق انسان فی اختر تقی ولکر کرمنا بنی آدم سور لوی شان ورکړي فرښتو د وچ اوس جدو لی آدم تعالی می زیاد ورکړي پیغمبران ورکړي لګلی کتابونه مې را لګلی وجعلنا لکم فیها معاش اگر ظلم تعالی په دې کې اسباب د ګذران معاش د معیشت جمعره څوک لوار دی څوک ترکان دی څوک ډاکټر دی څوک جولا دی څوک انجینئر دی څوک زمیندار دی او څوک مدرس دی مدرسه کې پیسې ګټي دا اره وینې کار دی چې وایو مدرسه کې مدرس یم او پیسې لګیږي او څوک جمعات کې امام دی اقدر دشته آو امام ما یا دا امامتی قسم دے دے قسم گر دے چی قسم گر دا سوئی ہم قسم گر دا قسم گر دے دا دا معایش تکمی معیشت اب جماعت کرے دے وی بی جماعت نلار دو سفر ما اللہ وی ار چار معاش گو دو رے دا ستا خوش دی فالا لگٹی که فارا ماری گٹی دوڑای بتا درکو ما من دا بطن تل ارد اللہ علی اللہ رسوان دو لسے بھی سپاہر نمبے رہتے ہیں نیشتری سے وہ جاندار مگر اللہ سکے داخل نہ درکتے چاہ اللہ وعدہ کئی اللہ درکئی مخوی نحن نرزقهم و ایاہم مخوی صورت کری دا بچی موج نہیں من دے تعالی بر درکو دے لے برکو تو والی زیان درا دے دو دی مولاتے تاولی خلق را دے مکر کردان ستا را دے کہ اللہ نہ رہے و جاننا رکم فی آماش اگر دولی میں تعالی پر دے مکی اسباب دے گزران قلیلا ما تشکرون دیر لکتا شکر ادا کوئی دالا نعمتون اس پا دویم مختلف آنے واقعہ ہوئی آنے دیبلیس چو پور آقی تیبار مامتلہ انکر انجامی سے شو ولکد خلقناکم او فلکتر پیدا کرنی ایتا تو سم سورناکم بیاو گوری شکل برک دانا چی پیدا برک بیا میں شکل درکا انسان شکل بر جوڑ رہے آسمان تھا تو بس صرف سر آسمان کیبل چاہتا نا تو ما قلنا للملائکۃ جاؤ من ملائکۃ تھا اس جدو لآدم سیدہ وہ کئی پتر عبدہ آدم علیہ السلام ہو گورا تیم مجود الہی دے فرقتو گردو لی کم بختا تزان والی سپکے چی تار چاہتا سر کھتا کے تا تو فرقتو سجدہ کرے ظالما پتا جدو اللہ ابلیس سجدہ اکرا ملائکو مگر ابلیسو نکرا لم یکم و ابلیس دے جنس دے ملائکو نم ادھکا اللہ استثناء متصل رہنگو نم و اکس اللہ استثناء من قاطع شی بیا خدا ابلیس دے جنس دے فرقتو نم دے دا خبیا نے ٹکی گئی بیا خدای گناهگار نشم مولانا استثناء متصله او متقطع کامل دغه ده نه استثناء متصله هغه ته وایي چې مخ کې د استثناء کول نه یا د مستثنا مخ کې د استثناء کول نه په مستثنا منو کې شامل او اخلي او د استثناء متصله بیا د ابلیس دې پرخوت الله کو ذکر پر تدیر دي اده یو دې تو فرقتو دے جو کب کو دے پاکی شامل آنستے دے خان ارامہ قیاد پی دلیل دے ورپس آدم بربارا فتح جدو اللہ ابلیس سجدہ اکران فرقتو مگر ابلیسو نکران ویدے دو فرقتو نا دے مو نا کانا من الجن دی ففتقان آف ربی سرکات کرا دی کانا من الجن دا جناتو دے فرقت دو نا دے او جن دور نا دے ویشن فتح جدو اللہ ابلیس سجدہ اکرام علیکو مگر ابلیس و نکڑا لم یکو من ساجدین نشد سجدی کون کنا قال ہوئی اللہ ما منا کہا اللہ تازجود ہے زمار تو سشی منا کتا اللہ تسجدی کونا کل جماع تاتا اکم کرو گر اکم کیوں کنا اکم کی شامل اکنا اکم بزار ما ملائکو تو سمت کلنا لنزائکتے خدا بکی اللہ شامل اگستا ہو نشتسنا متحصل دیتا ہوئی خواہ اللہ کے دا اللہ دیکھا تو تاکید راوڑے آدی جو تر سواد نمبر 75 کې دی ما مرکا انت سجدا انت لا پکې نشته تا نو اتل کې الله زائد د فار تاکید راغلی مسشی مرکا تعالی د دې کو نه د بار تو کر جماعت او پتا ته حکم کړو دو کال ابلیس انا خیر مې رو سر بیا حکم دی دی تو ایک خیاس فاسد د نفس سریر په مقابله کې خیاس کول دا چا کار دی دی ابلیس لکه نفس سریر موجود دی د سریر چې نه کړه ته څه وتر شو ورته پروته او سره مې وړي او دی ولی دا نه پیلې اسما دا د دې غلط تر تر نه سریر موجود دی چې لا تشربیت ته ورکړه اده به دا يهوديان لري اده او دا د نفس مقابله کې خبرې کول دا د ابلیس کار دی قیاس باطل دوی دیتا یو د قیاس حق اجازه ده دا اده فقهاو کار دی قال انا خير من و ابلیس زغواره مده اول دا ولی پک دور بیو خوب تیار ده دغه جا الله او کومه نه مانه نو الله ته له واسطه کله دا کله مې د بل خبر کو عزت غره مالي خلق ته نیمه تو نار تا پیدا کړې ما دا دور نه اده نه پیدا کړې خټ نه تو اور چرته خټه کته دور به وکړه خټه پور چرته څنګه پور خټه وا چې اور ختم شي پور ګدانا چې ختم شي دانا چې در دوی پیدا شو سرش سرسب دي بوستا شو چې دانا خټه واځه خاور کې اگر باغ باڑی شی اینا گلنا جوڑ شی اور در جواد چاہو سو دی بل دو خط خط فائدہ دیر دو خط اور فائدہ نیش نی بل خط بان اور بلی کی خط نیش نقصان کو دی لیکن با اور بان چا خط آوا چا اور مڑ شی بل خط سر لی فائدہ دیر گی خورا او دشا پی اور خسرے سو دی دو خط سنگا شوی و دا دوالی دا غلط شن دا اللہ و کبی نمان اس چکر دا اللہ و کبی نمان یا بی حکوم شیگا بیا ګټ ته سج دی کوي پیر ته سج دی کوي غلام کور ته راولي بې وقوف شي قال فاعبد بنا وی الله زه کوشا دی دا نه اوزه خپل کوشا فما کن لک ان تتکبر فیها د دې جایز تعالی چې تکبر کې پدې ځای کې بې وقوف فخرج اوزه یکن ته د ذلیل نه صابر ته ذلیل چا چې ځان ګټ ګڼل دی هغه ذلیل کړی شوی قال انذرني یو الله سره درجه ورکړي ابا تو ته دې نعمت وي ټیک دا او کدا په بل غټ غړي کنا الله غزل لکای دا قال انذرني لا می وسون او ای ابلیس بوله تر کما ته مرګ نه تر دې پورته کلو الله ما مر نه بوله تر تر قیامت قال وی الله ایت کنا من المنذرین یک ایت د مولت ورکړي شو نه هر کوم سجاب دعوات ته وی پلان کی لزه کدو ابو استجابات تے دعوت تے وی پلا روانو آنوی بس جوڑے دیزل و تخراش شو آنوی پا گاڑی کی وی پا گاڑی کی بیتیا دیو گا نا سوی چٹ رہا لاتا آج جو روز گاڑی میں ویزا چلو تو تر لاورا لانا گا بیاغا بیتیا دیو ختمی دا گاڑی کی آلگا آگا مستجاب دعوات تے مستجابات خبر نا مستجاب دعوات و شیطان ہم دے آزن خبردار ہم چې کوم سره اتباع قرآن سنت دک خبره چې قرآن سنت تعبیر دک اصل خبره مستجاب دعوات دا بجار دعوا هم قبول شي دا ابلیس هم قبول شي دا د فرعون هم قبول دي شپه په الله الله ملامت مې نه کړه الله ولا سوال قبول کړ او ته دې دعا دعا قبول دي دعا کې ابو تودري کې سوال قبول شي دعا قبول کمال نه ده د پیغمبران دعا نه قبول شي ابراهيم السلام تلار دعا وخت قبول شي نه نبی اعظم خپل ترو لغو ته بوله ابلا بو طالب ګل ایو اغه مسلمان شي نه نو هغه اعظم خپل زوی لغو ته وقبول شي نه دعا قبل دل نه قبل داد ولادت نشانه نه دي د ولادت نشانه دا چې ته په قران سوره سور ته ته اخیده سور ته دا عمر سور دک د ولادت نه خلا مو ته جا او دعوت سي وای ته دعا غره زو پیر زمنا اب دعا کہ کوئی مشرک نہ کم بخت نہ بس اگر اسی لاڑ ذات گناہ کر تو خدا و یا اللہ انک من منظرین یکن تیر مولا تور کر شو نہ تا سوال قبول شو او سے پوا سے سوال میں قبول شو دیارہ می تو گناہ قالو ابلیس فیما غیتدی پس رب دا زما جون دی پریشان کر غور رجل هغه خو سړی ګذران خراب شي دا نه چې زدي ګمرا کړم الله خو ګمرا کړی غور رجل امام کوتی بوي کوتی غور رجل عربا خو دا فتد علیش قیش ایشو کله چې دکان خراب شي نوکر لري سړی پریشان شي تر دې پریشان شو خاروی په ما غوته دي پس زم دا غځ زم ژوند دي پریشان کړ لا بوتا تا لا تا مانا وته د ډاکټر دا مانا او تعالی فائدار کی صورت ها کی بیا ها تا دا مسلم بار کی فاسا ادم ربه فغوا نو زه دا ته مانا بیا وکړي چې ګمرا شو کافر شو ته پیغمبر دا ګمرا وې ته کافر شو او دا غوا په څه مانا کی حالته نو چې دې دا کې دا باندې کړی تا بیا شي فغوا نو ژوند پریشان شو دې شو د جنت د کوشش پریشان شو زمون کلی کې دا محمد کمر دې چې مولا او دادر الګ دې ذل خر دې چې یو کاکا یو مولا ته بدر کو ته بنا سو یو ردرا مې مال او صدور کاکا بڑھ چې ژوند بڑھ دې دورا مې مال نو ته وایې چې هر واره یو تپو ته کوم یو کاکا یہ قرآن کہ وہی چھے آسا آدم رب ہو فقاوا دے سمانا میں تشت درس کے نتا کہ میں اگر مولا سے پتا سے سوئی بیا گوئی دادا سلاب دے کہتے مانا کو حضور کا پر کے پتا دے میں تار مکا کرن کی گئی یہ بات دامہ کوئی یہ مانگ ڈیر ہوتا ہوئی یہ مانگ ڈیر خرد ہوتا بودھا بھی چاہو دا خبر دے چینا کدا مانا کہ تم کا پر کی تم کا پر کی گئی بیا دا ریان ہے اذا تا مدام انا زکوما اور زمونږه سره جګړه بګړې دا هغه چمو جګړې په زور اور خلکو زما در سره یوري کله خبره غيور دا غین ریدل هلکه موږ ویل چی زته موږ شویلې کدم د بار زوی نه موږ دیوار خیر نه خو بیا هم خلک یې نه نو دې دا هغه چمو پټ راغلم نو ماته موته د ما توخه ما قدرت په ما در سره دی درې ورځې دی ادې لګې سلام کو خبر سورتو ها چرای پار فائدې ته وړل شو نو بل باندې کاکا ته ودی راځي یا وکړ نو متا خو ادورې یا وکړ ما مال ورا درې د بدرس کې کینی ما ته ما دې دې مور کتا ته سوې ولې با ته سوې اځه خلک یې ری چیرې کلاړې دې مړې یسو ته ته وې سره چې مړې ور بابو مړې بیا کتا سوې مړې تا سره لې نه وې چې موږ جو دې تاس بسنګ مړې کې ګم بختان یری گئی ما نو پښتانه چې چې سره په کور نه بدغه نه پریوتا تر چې موږ موجود تا غوړې وړې تر دا چړې را نه لري نو دا معنی وتا د هغه پیدا کې صورت واه کې بیا غور رجل فما فقال و ابلیس فصفص عبد چې ما ځان دې پریشان کړ لا خود ان لم خما کې نه بدیتا ستا په لار نه غا کې لار غو پیژنې کوا نه سرات مستقیم دا پر سرات مستقیم د دې فلار کې وته کې نه داس وې شرایطي سره کې سملات یانم مې به نه دیو بیا خامو قرارم به دیدم مخه طرف نه مخه لور راشي ها څنګه پلان کی زما ګل کار تا سلام در تاش پر زوم ګړي نه تو ذات کا ور کې مو دې څه په دوه ګړي سپار ټول دې ګړ کا ور کې په چې تا قران ته بوته خا ما په دې دې تو خو دې ابلیس یې جړټه تو خو ابلیس یې اجه قران دې نه ویلې تو قرآن نہیں ویلے تو تو بھائی اختیار ادیا لگ پلار ہو دا جناس تے دو یو کار دائی رہا ہو سلطان دو سلطان ما تو ہی دیزا ہمون بھائی مجھے بلا رہا دو کانا اپلا رہے دورا ہو سڑا ویدا دامن ما تو بھائی کی دل ابھی دا تیرے ویدا ہو دیتا سزن خد بھائی مجھے چشمی ہے چلو مجھے اسنا چشمی رہا کری دی چشمی آج ہمان گواہ جو گنا شانتے نوں پتہ لگی وہاں تا دن نا دوی خم تر سر اکھا دا بیرہ تیرے موږ له استاد چشمی را کړی دي نو موږ د تی او مشتری غدار په پیجن ښا نو چې قران کریم دی وی کنه تا دا یو پته لګی دی بیرتی په چې سم دی وی تا دا به دی بیره تو تر غا کنه نو بیمه تر راشي تا دا د کر کر دی بیرتی زکه بدعتي د پیغمبر دشمن دی او مشرک د خدای دشمن دی اوس ښه وی به تل راځي ته اوس خو کړ کتاب د کیناسته ته د تختې اکلا در ملاو کلا اسمی ته د غلو وی هم چې الله سره ته وګوري دا چې ته کوي دا شته بدعت سره راځ ملاو کوي او کله غلو وی تران ته وګورو ته بس ا په لیتې ا مشرکان نه مله مشرګو نه جسون لیتې غلي خورلي خوردي خورلي فضیلات خوردا خورنه وی مده غل نه دي الله سره نو چې مخه راشي تا دوی چرته دی پای قران تا ور کړی نه تر کا پرګه خاوی بیا نه وي وسنه بیا هم بیا نه کنه قران کې مونږ ته الله یې مخه نه برایته ته وای چې له علوم په کار دی امن خال به ایمان چې په دې دې مونږ کې تدراش بیا وسر کړی ا د روسو دینه روسو برابر پلار فزلې پلار دا وی چې دا لکه چې نه لګي وګوره او درد دا هغه پنځو سره دی او ګل بار دی تاسو مرته او دا بیا او بیزتی کوي تبلیغونه مته تبلیغانو په خبرې کوي هم علماء په خبرې کوي خو ته چر نه لګی دا نو که هغه تر باندې ناکام شو نو بیا به ګوري بیا به ګوري شیطان چې دا کې نه کای طرف غالب ده کړه پاتې کنه کای طرف ده غالب زبرګي زبرګان اکثر چیلې روزي څه روزي نه بوزي نو دوی پرد کې یا به دغه اعتکاف څه کړي راځي اعتکاف کې ډېر فائدې دي نو قران کې فائدې نشته ان ایمان د خې طرف دی نه خې طرف دی کې نه کړه چو 64 لاکھ کروڑ نو کې بنه کړو نو قران کې نه کې نشته ظالم پروژه قران حاضر شو ا پروژه قران بیا دې دینه غټه نه کې چاشته او دې خیسو کو پیغام نبی صلی الله علیه و سلم خیر کو من تعالی قران علم ا دې 64 کروڑ لاکھ 64 کروڑ لاکھ عرب نه کې ده په دې کې اسه ځان نه لګي درو وای وان ایمان یو ا دې خي طرف دې نه خي طرف نه کای په نه کو کې بد کړی وان شمایل یو ا دې غستر نه بدای تا کې جو بدای ته وای ځکه نو ګر ویډیو کول مو سم ده پتا کې مری کې نو سوا او د چما اتیان تور شو ا کلام خو نه ته باندې ما دې دار تلکا کلام دې خپل دار لارو ته ډیر خپل جوړ شي دا مخې جوړ لاړې نو تب ما دیان ته چر راځي دې مونږ یو دلته سار روان شو ما خبره سو مدیان ته نو ار ته کې امجد یو دوسو کمشنر نغه له سوال اور په لار کسان درو یو مونږ لاس پیندل ځکه کسان دوه تری گاډو وی اوس بس وی سار په امبود بغاډي کې په سرکاري غټ دا لار په دې مستا دا غړنيشته دا واړ گاډو مو سره ټریټا زبل نو مونږه د شپو کړو نو چې ما ته وچا ما نه وځم تر پز څه کوم چې بیا سار نه مونږ روان شو او مونږ یې لمه خام ما سوتن ورسو که ادغه ته مدیان ته تو مدیان کې شو بر سار مې باندې نو زو هغه یې باندې بس مونږ زو واپس ما دا بس شکر د موش واپس را نو دی وته دا ډیر خپل موسم مدیان ته بار شي ډیر خیا خو وته دی وای او دا ټول خلک وای دلته بل شو مدیان کې ټول ژوند دي کم وخت قرآن ته بیا دیږي نو ګر تر ته وری مو دی یا وای ولا تجو اکثر مشاکرین انا مومی زیاد دینا تابع اکثر مومنی نه دی چی ما نه دی ایمان دا بګی شاکر بدی لوی نعمت د الله قران دی د قران غو نعمت شکر گزار دی د دې شکر باندې ادا کړي قالو یلا اخرج منا ودا دې رحمت او مظلومان بد شوی ارض برتن بدوی مدخورا را ترشاد تو بیرتی او قانون وارا لما تبیاکا منو خام خا دو تا بیرو کستا یعنی زما د قران واوري واورم سو نو لا ام لا ان جهنم منكم اجمعين اريد دا د غیرت تقال چې استاد دشمن ملګری شو نو استاد دشمن نه زیات د خطر شو مؤمنان خدات را دوی جنت ته دادم په باور الله قانون کې خا خا ته زما دشمن چې دې کې استاد ملګری شو تو جہنم ته به تا تر قران فرماسو بیا وزدانو دا د ادم اولاد دا مسلمان دی چې قران اور جان ته ویلې کوم خو شو وا ادم او ادم اوس کو نه تا او ته غت او وی وستا په جنت کې نو خره دا غت نه چې ستاد او غي امون دې کې دیو نه تا یو نه وا کدی دې شي دا پته کو دا تفرید په محدود ان تقرب کدی دې شي تا د شي متا ځل کمی کون کو نه ظلم ما د کمی دې سور بقره کې موږ معنا کړو ادي تای په صورت کا په د ورته د کل تل جنت نه اتت ګلو لم تل به شي من دا کې تای تر فوسوس له شیطان وسوسه کړ دې دوار ته شیطان لیم دیو کې دالام للاخوات ده خان دالام د علت نه کوي چې ګین دی له تا کولج دې جامع ودان نه نه نه دانو لیو دی له لیو دی له ما دې لپاره لیو دی له ما چې ښکار شي دوار تا ما اغه یو اغه ما اوریا اغه چې پټو دي نه انو ما دې دوار مې سواتي مت بدلنو دی نه د دې بدن دوه نورانی لباس ورته نو د خځې خاون بدن یو بدن شي ښکار کړي وشه نو الله نو چې دا یو خړه یا چې دا نه په خړه نو دې نو د الله هغه ته غان جامې ته الله هغه نورانی لباس شو د عزت آیت دا بربند شي نه دی ورخه په څو سلام شیطان وو څو څو کړه دې ورته شیطان انجام دا شي چې ښکار شي دوه ورته اغه چې پټو دي دوانه مې سواته ما د بدن سوات ور اورت ته نو ښه سوات ما نه بدن لکه مایده کې دل شو اته مرې کڅ کې لیرو هو کې په واري سوات اخي ته په جوخې د سترنګي پټبکی بدن درور په دانه چې اورت درور په وکاله ما نه کوم او ابلیس نیمنه کړتا ته راستو دیونه نه مگر دی وجنه چې شیبتا ته دو پرسته دي جنات یا شیبتا د همیشه پاتې دونه په جان کې دي ته راغی ته بولتا ته الله دې نیمنه کړی د دې لپاره کدا مخړه کنه نو تا به همیشه ته اته نو کړه ته اوس مکه ته به کوځي ګورې اوس مکه ته به کوشې ا پرستی باندې جوړ شي بعد غږ د شبره غره دی راکې وای پرستی چتی دي د پیغمبرانو وګونه ادم بابا ته پرستو ته د ګران څنګه اچات شو اتل کی یو د کلی فضیلت یو د جزوی فضیلت ها کلی فضیلت جدا شه ده کلی فضیلت انسان ته حاصل نه شه دا اشرف المخلوقات ته او جزوی فضیلت پرستو ته شته چې جنت کی لکه مثلا یو عالم ده شیخ القران دې شیخ الحدیث دې خو ډریوري ولا نور دې آیا یو ډریور چې پیس نه پیږي او دې وجر کما ډریوري زکړه څنګه خو نو دا مانه چې ډریور دا غنه خده دا ډریور په یو جوس کې په یو کار غره په دې چې غل ډریور نور دې ور دي دا مانه چې دا غنه دې بل کلی غره دې بل کلی غره په حالت دې بل کلی غره هو دې کوم ادم بابا دې دا کوم څه اوس جدول ادم ها جزوی فضیلت ودا حاصل دے چگا جنت کو سر دی فدی خویا دوکا کا کرا وقاسا اما اقسمو نے اخرا اقسم اخر دے دوار تھا چی انی لکم آلم انا فرحینا یقین دیما استاد فار خام خار خیر خوان استاد خیر لٹو فدی بچا دو دو اکی گئی جستا خیر خوان لکو دو اٹھو دورو گرا دیکھنا یو برد استاد خیر خوان امام بل بل دو استاد خیر خوان اس و آو تو دو مدیر خیر خوان کرنا چې روزه شروع ته روزه نه مخ کې بجلی په کو دي غو کور ها کانټینر کې دي جنریټر راوړي یا دي پټرا راوړي یا دي فیس راوړي دا بجلی دا په دې وړ چې خلک مړی کې دا یو پی سي ورته دا ستاسو ته خو پوي دا کنه ټیکس چترا غلې وي ته موږ باندې دورو اتور شو ته چې دې راغلې دې بجلی بل بدو سل شپږ سره ته موږ باندې تین چار بر دس زره دي ته به خیر پای ته پته نه او هوا کې به خسړې ته چا په خبر مندو کې کېږي اوټ مور کې دا سړی دا اول نو ته اوټ ورکو له شر کته نه غدا کرا جب شي د خپل مال چې کوم مدري په دې ټولو اوټ ته در کوم دې ټولو دا شل دي ډیر سي په دوس دي سل دي دې ټولو اوټ در کوم خو شر په دې در سره کې نه بس تا تر کې دي هر یره کنه وانا بیا به نه بیا نه اوس اوس موږ زردار تکې دي نو بیا برسته امتیانی دا نن بلا نور رو تو رو بور بیا خیر بیا همین تر در تکینی دا خوکی کنه دا دمایی چلی نالای برا جور نالای فری دی و همین لبا اوٹ با من در بود من تر سل اوٹ دی یا در اوٹ دی من در بودا دینه به زیات در پیدا کو خو شر بلای جو زبردار تک دی بس موږ د نور مطابق نه غواړو ته کو دا نه ماره فر به موږ خو پرو پیتو جو ای صبران دا خو موږ ته قران ته کی اده به موږ د ستار په خوا نه راو نه نه لای مجو وای را ته څو چې کوم ځار کې دا کم کړو پته بدل دا بیجر دا ارزانه کا دا ډیزل ارزان کا نو پته بدل لګي لار زکه یو ما پورت موټر وې جوړ کړل موټر وې په ځان له جوړ کړل منګلې سه جوړ کړل موږ باندې په ټیکسي واکو موږ به چې موږ کلی ته تلو نو موږ کلی کې موږ سر په تیل واچو نا په موټر کې هغه غټ کرونا موټر راځه کرولم نو کرونا ازوړ مزوړ ګډیر کړی او ضرور نو موږ به کې د سل روپو واچو نا اته لیټر دلته په راغم واپس وکړم په سل روپو او زه په سل روپو لیټر دی تا په ستاد کارستانه دي کنه تا ته موږ ترخه کار وکړو فدلهما بغرور دراکو دې کړه دا دوړ په دوه کې باندې قسم ته وړو فلما دا کچ درتا هر کله چې سکل دي دوړو اونه سویا یا غنم او یا انګور او یا سیو مختلف دي فلا تفصیل نه کړه ځا جاته ابي مو ما ابا مو دا دې کثیر وي کله دا چې قران مفهم پرې غیر مفهم پرې بس یوونه و ورکړه چې سکل دونه نه بدت ما تو اتو ما تو خارج جوړتا بدل نه دی اوپر بدت لهما لا لغیرهما امام راضی وای لا لغیرهما بل چاته نه یو بتا دغه ګور لباس تل نشه کنه وایي خدا خود غو دیو بدن نشي لیدل نوران لباس وکړو ته په دې ځای باندې ابن کثیر معنا کوي وای په دای باندې روحانی لباس نورانی رومانی وای نورانی لباس وای قرطنی قرطبی وای نورانی لباس وای ذات المسیر کې ابن جوزی وای علی ما لباس بی نور په دې باندې جامد د نور وای دیو بل بدن دی نه شیل دی او دا نه بل قرطبی لیکي کان علی ما نور په دوار ما نورانی لباس وای لا ترى عوراتهما د دې یو د دې یو بل بدل نشو لیدې خطاوند د خدې بخاون له بل بدل لیدل چې لازم دی او جایز دی لازم دی لا ترى عوراتهما د دې بدل یو بل نشو لیدې فذال النور الله ته نور دې با تر کو عادی ته یو بل بدل نه ښکار شو دي شو بربند شي نه دي کوم خلک دی چې بربند شو دا ډېر بده مان رو راځي سر ته کې چینک لا تجوع فیا ولا تعرا تا نوی پری جنت کی دا چین بتو کی گنو بربڑے گی لا تعرا کما اتے انا بربڑے گی قران وی پس آیا تا تو پورے دکھ سے کما اتے 118 ہے 118 دو دتم بدت لہما لا لغیر ما تھا خارج دوارتا بدن دیو بل او خد خد کر خاوند بدن وی بربر جائز ده کبا او که خاوند خد وګور جائز ده دور دخل د سړی د پاره نه روای چې د نور خد بدن وګوري او خد لم نه روای چې نور خد سړی بدن وګوري نه دا پلیت خد یې پلیت سړی وا تا فی خان اشور شو ور اختفان علم علم می ورګر جان چې لا ګولې پر بدن باندې د پاره ته جنات نه نو چې بربر شو د پاره ته لګوري تا پانی په آزاد نو لگو دی پانی په بدن لگو دا سو ای دی تا اسوی چود بزی دی دا نکنن بچی دی دا ندی تو دا تا رسا گولنا سا پانی گلدستی جوڑی کسر چی باق تلال شی گولنا رو شو کئی سا پانی رو شو کئی گلدستا تی جوڑی کئی تل ری کشمیر تا چی راجی گلدستی دا ترار تل ری سو آت تا گولنا دی دا تر گلدستا را را دارنگ دل تا ندی گلدستا وڑی دی وجه تا دو مری اکثر بصریف داوی چې آدم بابا په کشمیر کوش شو نو غالبا چې ګلدسته نه تر کشمیر تر وړو په کشمیر کې چې جړی بوټی دي اکه ګل دا په دنیا کې چرته مشته هیڅ چرته مشته نه په فرانس کې شته او نه په سویډرلند کې شته هیڅ چرته مشته کشمیر د آدم بابا د ښکار چې آدم بابا ګل نه تر ته ورته یا کړی دی تا دغه هغه اته خو نه هغه څه بوی نه هغه څه کولی اچر نه مشته اباګه دوی د جابې ته وسته دوی شرم خبره نه دا غوی روح المانی والا از شرم خبر نا قطع دا جاج استا دا پلار دا پلار چا جامی سی تو بی جان که کنا اگر چی داتی سی تو بای اغنا افتامات و اغنا ایسی تو با تاو سولم نو استا دا پلار دا پلار جدا اوچت دا کستا بابا دا انسانیت بابا چی پیغمبر دا ظالم استا بغلی سنگ رازی چی اغنا جامیو سی بربند شد سور شرم خبره اب آپ کے بابا خود ہیں ٹول انسانیت بابا دے ابل پیغمبر ہم دے آدھے وہ جامعی تھی وہ تھی داولی دا یہودیان ہوئی یہودیان حکار دارے چہر پیغمبر فسو لگو لکھو لگو اشیو حکار دارے چہ صحابہ بدنام کار وہ جن دا ہی کار دارے دو غپانی دان تر لگو سمان گلدستے سے چھوڑا دا واتا فقان آشورو شدئی یا افتی پانی علیم آن چی پانی لگولی پری بادونو بانی ورم کل جان دادو پانو جانت نا آواز گلی طرف دهی چی آمان نوی منکڑی دادی اونی نا آمان دوی تا دا شیطان سا دشمن خار رای دا خبر پر نمانی قال هاوی دوارو ربنا ظلم آن ورم نگا کمی و کمان زان لا ظلم بانا کنی ویلم تغفر لنا اکتاب اخنو نکل منتا ارام له نو کوم باندې خام خاشو به موږ ته توان یانو نه اذن بقره کې تیر شو سین دز کې فتلقى ادم ربي کلمات دعاوت ادم بابا درخ باندې چند کلمې داغه وي نو فتاب علي نو ربانو بلا لاف دوانې اخر مات دي ټول مصر تقریبا وې دا دي کلمات او دغه هغه مدیر روایت کې چرای دي موضوعی روایت نکره ابن جوزی دا موضوعی ده تبلیغان به کتاب کنی کتاب الذکر که غالبا کتاب الذکر پچان من مرتفع که لما اقترف آدم الخطیه کرچه آدم بابا گناهو که نو قالا رب اللهم انیا سرکا به حق محمد سرکا یا اللہ تان کو سیدہ محمد اسلام سوال کم کون تو قالا او یا اللہ وکیف عربتا محمد تو پیغم محمد اسلام سنفی جانے ولم اخلقوم اخلا پیدا کرم قالا او یا آدم او یا آدم بابا چکلتا آدھا جوڑ کم ونفع رتیہ من روح کا تاکم آکی روح کم فرفات و رأسی ما سر اچت کم فرائتو مکتوبا على قوائم عرش کم ما ساب تخ په خوب باندې ولیدل چې لا اله الا الله محمد رسول الله ته پوه شوم چې دا خو ډېر چا باندې نو ما دا کنه دا په نو وخته الله وته وایي او الله وته وایي چې صادق ته رفتیا دی اته ما مبر ولولا محمد ما خلقته محمد لا مینه پیدا وته مینه پیدا کو ګوروي وسیله ثابته شو ظالم علی قران مقابله کې قرآن کو فتلق آدم رب دی کلمات خدای و تو خری اور اس کے ودای چا آدم باپا پل بر عرش درس پر پولی کرو دل اوی بی بلا قرآن آقا کلمات دی کرگر یہ غدا دی آقا کلمی ویدی چی ویدی دا دی بلا غیی کے دقا لفظ ہاں چکا محمد اسلام میں نا پیدا تو میں نا یہ دنیا میں نا پیدا کرو مطلب ہے چکا دنیا میں محمد اسلام نا پیدا کرو تو قرآن کو اما خلق تو الجن والانسا اللہ جابون سورتی ذریعت کے چپ پانا برا اللہ اس دنیا غلق توحید نے پیدا کرنا بلا پائی کہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلام نے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلام طول اتفاق دمو حدیثوں پر چیدہ در اجن دے بل لگا حدیث دا حاکم دا کتاب مستدرک حاکم شیعہ دے شیعہ دے کتاب خبترہ نے قرآن پر ٹکراوے صدق پارا دلته کې مطلب د فار چې پیران خوشاله شي کنه وسیله شته قال ابيتو او وسیله شته دا لا نمونه دي وسیله خپل عمل دي قال ابيتو او یا لا کوم شي با ستاسو فرض واه دشمنان به استا اولاد دي شیطان دي استا اولاد کې به بعد مسلمانان به بعد کافران دي ولکم فی الارض اتعرفوا ما کې به لغونو درې درن ایو فائدہ ترے وقتا فوری قال اوی اللہ فی اتفیونا پر ایک وجوان تیر ہوئی اب ایک امرائی تا تو حدیم امرائی ستیش شئی او دا اوس سلور تنبیحات سلور تنبیحات اول تنبیح چې ګوره خیال کا شیطان تر جامعونو باسی بربند کی ستا بابا ترده چرکو اے بنی آدم اولاد آدم قدن ظن لالکم لیواسن اگر را لگل علیکم یا لکم را لگل میں استاد فر جامع یو آری سواتکم پتھئی استاد بدن پتھئی استاد عورتنا کرا مانشی یا استاد جنگیا چو گرد راشا پنارے لکن انگریزان سواد بدن تو خانا پتھئی استاد بدن ورنشان او خائز دے جامع دو پہنے یو دا چې بدن دغه فرش پټواله ور او د دې جامو چې خسته شي چې جامې وباسي ته به لکه خرود له دې خر د قشان انسان دی په دې جامو کې انسان پټ دی چې جامې ته وباسي شم دوی نو دا چې ګور تختی بته نه د شپې په لاره دې ته یو تړې جامې استي یا یو خزه جامې استي ته وسه کې ته تختی وایي چې دا شرله په جامو سره انسان دی چې جامې وباسي شیطان غوړ د جامې وباسي د انګریزان نه خوښته او دې مل ته روان دی کمی کړی دی خودونه خود له کمی کړی دی کړی ورېشان او خایز دی په لباس تقوا او د لباس تقوا چې هغه د قران سنت جامه ده هغه ډیره غوره ده مطلب دا دې ته غوره ولې قران سنت چې قران او سنت سره تعلق دی تو بستا بودن بند تقوی لباسی شیطان تا تمسلی شکوه اول شیطان تا تقوی را دیوست لکه چه قرآن نوی وڑی او غمون خاده در لکه طریقه دن رسوماتو کی تو چه دیتا دیکی تو دانو جامعی سلطان عروس کار نه جامعی او بیخبر باسی چه قرآن نوی وڑی او دو سنت نوی وڑی نبس شیطان تا بیا بربنو ستا کار نه چیست کار نکاری ذالک من آیات اللہ تاعتون دار اللہ دی لالم یاد کرو خواهی دیبان والی دویب تنبیل یا بدی آدم اولاد آدم منتوی خواه منتوی لابتر رکم شیطان وادر ایتار شیطان کرده مانا که لا ترفان نکم شیطان عنی دین ده دین ندیوان را دی قرآن سنان ندیوان را دی گوه کما اخرجا ویکم رجانا لکسنگی چیستلو ستاپ لارم اور جنت نه ځوانو ما لباته ما وېستې دا غي نه جامې د عزت دا غي هغه نور نه لباس ویرو ما سواتو ما د بچو انجام دا شو چې یو خودل دی تا یو سوات ما بدن دی نو یو قرندا شیطان ګوري تاسو دې او ډاله دا دغه تر نه تاسو دی نه دی نه وی نه دا وی شیطان چې په ما جامې د لباسې تاسو بخښاري تا تا وخاری تا با تا وخاری چه تا دا قرآن مطابق ستا عقیده ای ادامان لی سنت مطابقی دستا و خدو تا مده غالبی بیان تا کوئی فقیون واحدون اشتو ال شیطان من الفی عابدین یو قرآن و سنت بانی پویا سڑی دا پا شیطان بانی زر و عابدین نگران ده زر عابدین عابدین و شیخان زر عزر عابدین شیخان ها و یو سات گلا خالی خواه دا یو کسی دا قرآن سنت وارا پس دیر محنت که دیدی شو چی قرآن سنت تا ترائی حقیر قرآن نعمال سنت تایی شیطان تا ترائی سنت نشی بود جامعی را نشیسته بیده تا کولی نشی و که دا نلی رکل قرآن نیا پر لکنی او غم خادی در فنور طریقه کن بیا شیطان تا در شنه اینا جان دا تصریح دا خان چیاری گما اینا جان شیاطین یکی من گردولی شیطانان دوستان فردا کرن چی ایمان در آرگی در لفی کتاب باید تک کری چی قرآن باید ایمانی قرآن تکی دی پاقی در شیطان واسن رسی او در شیطان در ملگرو حال برا ویدا فعلو فاشتن او کل چیو کنی شیطان در ملگری فاشتن یو کار در بیاید انو قال ویدی وجدنا لی اب آنا مدلی من پا دیوان پا مشران اللہ حکم کرن من سب دیوان دی و یقینا اللہ حکم نکی بی بی آئی پر دیوان بانی باز خلکو شاید نزول ذکر کرن و ادارہ بخار و بربن توافو نکو و چو توائی چو ولی بربن کرن و ادارہ پا مشران اللہ سکو پوشو اس الگ مگو آئی بار آگم پا کی داخل نی اوزم کے اترے مجور لخبر اخذ کو دی یا نور مو دوه ته ولې کې وای دا مجتمع په ادمانی کبوې زمانیا په ټول مجور نه ادمانی کبوې زمانیا لم پیر راوسته والله چې موږ جدي پښتي به حیا خالد په ما دي کوم نه چاکو قل ان الله ويقن الله حکم نه کوي به حیا الله کله چې پر دوه سره خدمو یا پر دې سره کور تراواله اتقون غر الله اوه په الله باندې اعتاف نه پوهیږي قل امر ربي بالقسط وحكم غير رب ما فانصاب لوی صاحب توحید لوی صاحب را دشت واقعو جوارتم او کوم کړه چودرا په خدا خپل دا کل مجر پدې داري عبادت الله ته صرف یو واقعو جو کوم الا الله دا کل مسجد ما شو او درې په خدا خپل الله ته پدې داري بعد یعنی هر عبادت اخلاص نه کوي ریال ما کوئی پیسو ما کوئی ورو عرب علی اللہ لہا پتہ آخر کیچ خالص کرنے کی اللہ دقبل دین دار کو یا اللہ یا اللہ اللہ ہاں وہ تیلی مند کے مطلب برا پیش کوئی کما بداکم او تعودون لگسنگا چی پیدا کری اللہ تانسو بربن بیمالا نا سنتا تعودون وفد وشی اللہ تا فریقن حدا یوٹ اللہ چیداتی آتر کد اللہ پر کتاب بانے وفریقن یوٹ اللہ چی سابیش بیبان حکم دا گمرائے قرآن مگر چون ولی انهم یکرن دایچی دی اتخذو شیاطین ودو دی شیطانان دوستان بیدا اللہ نا دی شیطان خبرو مانا چی شیطان تا دیل شپارو تلوت بکار دی از شیطان خبرو مانا لار دی شیطان مانگر شن و اصابون ها گمان کئی دی انا موت هرو چی دیلی پتا مستان مانگروان دی وی کار خو منگو کو نیما دنیا خو من مسلمان را آنان که شیطان دی قرآن نفل کردی دی آده وی کار خو منگو کو او درین تبی یا بنی آدم اولاد آدم خودو دینا تکم اولی دی دون سنگار دا سکولی جانی پنی دہار یا عبادت مسجد مستر دی پمانا سجدی کورو یا عبادت کورو مستر میمی ہوتا ہے اولاد آدم اسلام پنی سی پر دون سنگار پنی دہار یا عبادت چې اړ یو چې قران راځي خپل ځان مو څخه پاسوا چې موږ درازه جمعه ته خپل ځان مو اچو یعنی خرابې جامې ما اچو کزړی پاکه کا غریب خیر د غریب او پاکه صفات هم اچو وکلو او خرج کوي او ذاته مو کوي دبر کو نو ور کوي انه لا هو المسرفین یخن الله مې کوي دا مشرکان سره وای لقمه ده کله به علاقه کو سي دا داغه دوی یو ولک سره جنگ وکړ فغالب ته وی غالب ته وی چې تما سره جنگ وکړ زما خپل استاد علاج نه کوي چې هغه پلان ته وي پلان ته موږ نه جوړ کیږو موږ باندې نه جوړ کیږو د لقمان حکیم پلان ته جوړ نه جوړ کله چې ګورو چرګو نه تاسو سره زیاته مو کوي نبی اسلام ته ډوډۍ خوړه ته چې درې وخت به خیر ډکه شو دوه بس وکړه مطلب چې اول غذا ترې نه دغه می دا که فضل فضل به په حال کې او جته تر دې تر دې ډکه غوړې کار نه چول اړه می تان دې د سبا خو دې خپل خود خراب دي نو خورې یو ځای دې ګور ډاکټر نه حضرت مو کوي دیو دې ولا دغه وي حکیمان وای چې کله موړې کنه ډوړې مو کړه او د موړو دوه په تاسو لګي ما غداري وای چې درو د اوچ ډوړې څو شي پړې دې موړ دې د دریو د اوچو ډوره د غنو چور ورګه دی وای داتې شم خړل په دې مور دې واسه دې مور دې وګه دا لري چې سره د دریو د رافتي اوچو ورګه به وګ کړو د یو خړی کړم نو دې اسراف په معنا دا اسراف نه په معنا د شرک په دې شرک مو کوئی دالا بنو و دالا نو نو رب چا و نو مور بن انه لا هو المتربین یګن شاندار نو خو خی الله مشرکان د حد تر کول کې قل من حرم ریت الله التي و چار افکر دے خائص دا اللہ ڈول سنگر دا اللہ آگا شراستی اللہ را فارد خبال بندی گانو دا اترون شو دا کلی کپڑی جو دا فاللہ فیدا کردی گانا چار افکر دی و طیبات میں او چار افکر دی پاکی دا خود خورا کنی خود خورا کنی چار افکر دی بعد خان کو بدا وقی بندی کردی وی وقی نخرو بعد دیجی نخری خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا کنی خود خورا ک قل هي للذين آمنوا وأخكل خراكنا أخكل جامع دفار داخدان دي چيما راولة فجوان دنیا كي آخر فوشي أو كافر ردو وللكافرين أيضا خارثا يكونون شبا للمؤمنين خارثا للمؤمنين يوم القيامة شبا للمؤمنين دفار خاص کر وقيامة دمانا په دنیا کې دینت جامع خپل فرا مسلمانانو کې جماعتدار کافرانو کې ها البته په قیامت کې دا خپل جامع خپل فرا کوونه به صرف کوونه نشي کافرانو باندې بیا کدار کنو فضل اتم د کرنګ بیانو دلایل لقوم یعلم قوم لجتیږي قل انما حرم رب يرفعش دا غایت د جبدي کې استعمال د انسان د ورسلور دغه بیان کې صفات و یقینا حرام کړل الله رب ما الفوا شبیا ای اچ کار دینه وا چ پټوی یو ور ازمال ور بغیا حرام کړل الله ګنا او دیاته د مناسب ادرم و انت شروع بالله حرام او دا چې صدر ګور د الله تعالی اچ نه را دیګل الله پای باندې دلیل درې او تاسو مو ته کوو او دا چې وای ته په لابلانه چې په سلو د انسان د تکمیل ا دې په تکمیل انسانیت باندې کتابونه ډېر لول دي کړی شي هغه چې دا تاثیر سعاده در فارابی کتاب دی چې انسان په څه باندې کامل کیږي غټ کتاب نه در اخلاق جلالی د جلال الدین دوادی کتاب دی او کوشش کړه چې انسان په څه کامل کیږي انسانیت تکمیل ته مصر رسی داري تهذیب الاخلاق د ابن مسکوی تهذیب الاخلاق هغه کوشش کړه غټ کتاب سوچ نه کړي اجر انسان په څه باندې کامل کیږي مفتاح السعاده تتاش کو برازاده او مفتاح دار السعاده دا د ابن قیم کتاب دی یو مفتاح السعاده مفتاح السعاده دا تاش کو برازاده کتاب دی هغه په دې لیکل چې انسان کامل کی په سبان دار احیاء العلوم امام غزالی کتاب دی او دا کوشش کړ چې انسان د انسانیت تکمیل لپاره څه شی ضرورت دی لیکن شو قرآن په دې یو آیات کې د انسان د تکمیل د انسانیت تکمیل لپاره دا درې خبرې استعمال کړې یو دا چې انسان کامل کی په څلور صفاتونو یو دا چې دې عفیف وی عفیف فاق دیم دا چه حلیب وی برداشت بکوی دیم دا چه ده شجاع وی اترون دا چه ده عالیب وی پا دی که اللہ دکر کرد وی هر رمار بیان فواشا مادر میان چه گناو نظر دا بیای نظام بچه ده عفیف شی ده صفت ده افترا شی عفیف شی او او ایسا ما اب بغیا تیر نظام بچه ای زیاده نگه ده حلیب شی دکر حلم صفت را شی ا چې شیر نه کوي د شرط راشي چې شیر کوي د کان نه ریږي د مړ نه ریږي د خزې نه ریږي د پړي نه ریږي تر چا نه ریږي د وزدي له بس کوي ا دره ما سرور ما تکور الله ما نتا چې بي دلیل خبر کوي چې خبر د قران او سنت ته کوي نو دا سلور صفات انسان د استعمال دي خان دا د شو قران کمالو او تفي بي کوي وري ګل متن اجل الفراره او مت یو نیټه مقرر پد کر چراشی نه ټاګی نو سمانه شیو غړای انده مخ شیو غړای دا په انسانیت او ته تکمیل فار صفات جوړې دي شي د شجاعت هغه ادر صفات ته چې سره دا وایي چې زما نه ټا تر تو کې دې چې مخ کې دې ابل مثلا نه کوي دا مثلا وځه غوړي وایي که کو ته په منډ کې نو کوم مثلا ونه کړو جوړ دې فار شو دا دا خیدا کنه نو دې په دې انسانیت خو کامل نه تا ناقص نه دغه راغله هشام هشام ابن عبد الملک راغله اجل سپایان ګوجه ورکړي چاپیرا د بیت الله چاپیر ولاړی په زرګر سپایان دي ګوجه ورکړي داته یا یو حساب یو کړ یو یو باډ جوړ کړ هشام دنه لاړه اتوا کوي واه یو دوان راغ او چراغ په منډه وراوي او دا ګوجه دې وشته دی ګلړ بیت الله ته ادن مخ روان شو او چرای دې د څو تخلقې نه ته مخ خلولې اده د مخ راوړې وې ظالمه فغادر فغ بهر دنیا کې ظلم دی لګو چې لا دلته ظلم جو شور ظالم دی چې خلک د بیت الله تواب نه بند کړ بیا مخ کې درو دغه خپل کې درو ته او اور تواب کوم هر ځای چارو کړ چې تواب اخلاص کړ نو شامې د حالت راو سي هغه گرفتار شم شامې بڑی خیمانه بیزتی کړ وزیر سے بہت ہی چیچی کھولے الگ دے امرو ہے وہ ادھے پہلی وادی نہ تخکاری بادشاہ نے روح موڑ دے خام خاوی نہ وزیر وہی نہ ولی وادی نہ کہ جی مکو مکو می وے نہ الگ نہ تھا پخدا شاہ بادشاہ تے دولی خان وی خان نہ فلی وانے کہ دا اللہ قدرتو تا اریان سن چی لے وادی دا اللہ بادشاہ گرے لے وادی وزیروں دے پیدا سنگا وی خدا وہی چې له کله اجرین له کله متن اجر نه پیدا چا جنم لاس تر څو ته له تقدیم چې نیټه راشي د تو پروتوکول نشي چې نیرا د تو مخکې کول نشي دی باچا وي چې دی مخکې د کلمان نیټه دی مخکې باچا ته باندې شي او وزیر کلمان نیټه مو کوي ستا په مینه ته ځل شي بچی نه خان باچا وته وي په لې باندې خو نه په ولې ولې خو نه ما په فرق فیر یو کنه په فرق کم فرد یہ فرض کے کبھی یہ اوپر دیو دے یو پیز دی یو تیرس دی یو سرویس دی تو کم فرد دے ودا سری یو فرض سے کم دے آپ حج دے پکا اوبر کے ادھر او پیزا فرد آپ پیزا بزرگ بروس کے او تیرس روجی دی پکال کے او سرویس سرویس تم روپئے دکھنا نا تو وہ سو کے پیدا سوک دے نا دیکھ فرزدہ کو لاڑو ہے شاید دے فرزدہ کوئی کوئی زبی اتوا آتو ہی دا تھڑی چیزے اگر پی جاندہ پیدا آگا تھڑے رہے چیزے دو دا فلاران و دنکان و قدمون رزمہ کا پی جاندی خان دیرا کیا اور دیر تاریخ وانو کو اگر آلے جیب تلاس کا اغاله جیب تلاش کرو پر دو بیا پیسی اور کولی پر دو کوئی نا نا خلما ویدا خود تمہارا موادرہ ہوئی نا تا موادر نا دا دمونگ دا مشرام طریقہ را تا غریب واخر تا خود دل دس دور دی پیسو رکھن واخر چو سو روی بلا پیسی اور کولی دا علی خبر سو کو دا علی ہو علی ابن حسین ابن علی اج خلق وزر دل و عبیری دو نہیں بہادر دا بہادر دیو دا بہادر نسے ہو کل متن اجر ولی دے ولی ارے گی مطلب دیر نے کہ چود میں مڑ کی تو نیٹا چی نہیں رہا سو تو مڑو لے ظالما اچھا نیٹا رہا چو تو بچ کو لے تو خبر غصہ میں ہوگا کرنا صفا ہوا ہے یا بنی آدم دا سلور مت تنبی او اولاد آدم پتر راشتا تا پیغمبران ستارنا چه بیانه کتابان دما آتونا نو آچا چه زان بچ پمین تقا آچا چه زان اساتو او زانی اساتو شرک فیلینا ادرت کپل امر نیشت نو یر بدوان را سن گو انو ودی غمشی تیر شو گو پسی ما خدرت که اتنا برکتا جس که داسی آتو داشان آتو خوالتا ویو فمن آمنا دلوی فمین تقا دا فرق ودا ده دکا انتا که رد شرک اعتقادیو دلته امنو چې عقیده جوړه کړه دا انت غدان بچ کړ شرک کوي نه الفاظ ته ګور ښه د قران کمالات ته ګور دا ته انت غار چې چا چې ځان سره شرک کوي نه از درته غ خپل عمل یا نور له اسلام را دا به یې په دې باندې راتلو انا به هم چې تیر شي او په تفویض اخروی منکر تا د قران آگا دان چی تقدیبیو کلنگ دیا تو نو آگا دان کاٹو کلنگ دیا نا نو دا آگا دان جانمی آدی دیو بدی که همیشا او زجر پینکار دو کرن نو سوک نکار داری میں نیشت کار داری دا آگا چان چی جوڑ گو پارلا وان درو یا در اونجا نکر آتون دارلا دا آگا دان او بار تیر لیدن براخت دی میرن کتاب دارلا دو کم نا این دا عذاب نا حد تاگی کلچی رای دی دیتا از تازی دمگا چی چې روحونه اخلي دی نه دلته هم رسول الله جمع راغلی مخکې دور 61 کې رسول الله جمع وه مدا د مرګ فرښتې یو نه ده ښه ادرایل یو نه دی هغه ملک الموت دی خدا دی سرطان دی غر پرتی ډیر دي مگر تفصیل کړي یا توفاونا وما تروحنا لدينا نقالو ته پرته انما كنتم تدعون من الله چرته یا چې وایي چې تاسو رحمت کول بيد الله نه اباباګان څه شو اتاج به ته رحمت شو له تو نه اتا به ما نیول نمستار نه غږه چرګي اغا دوبودا شبیران نشه پیر بابا څه شو قالو بلی تولو انا روح شو دمان نه بوتا واز کو بودیشته پوشایدو اگو اگو کی بخپل زانو بانی انم کانو کافرین چکن او دی کافران او صورت کافر نوی او دخوا مسلمانان خو منگیو دا پنکیران کافران دی قارت خلو دا ولی ران یو پیس بند که کنه ایسو که یو پیس بند که یو پیس بند که تا یوپیت بند کا بند شا بہت بڑی شکر خارا پھول ہوں بجلی را لکا سمارے پر ہونا سچھا ہی پھول قال ابو یلا ادخلوا فی اممنا دنه شپه ټول گو کې تیس کړه شي کنه ادخلوا فی اممنا دنه شپه ټول گو کې تیر کخه قد خلد من قبل ما فضاکتر تیر شي دي مخستانا من الجنه ده جنات و انسانانا فی ناری دنش پور که در اگه تیز کلگ خام کلا ما داخلت امتونا هر کلا چی داخلشی یو طولگه دی جنتا لعنت اختها لعنت دوی پخپل مثل بانه او خود پمان ده مثل او خود ارده پمانه ده خور نی وره لکه حدیث کرا دی لا تاخلو علی امراتن تسألو طلاق اختها لا تحلو لامراتن ندی جائز فردی اوخذی چه تسألو طلاق اختها چه دقبلی خور دفارد خواهن مطالبه وکی ده طلاقو نخو دی خور نا او دی بند در بند خو خور نی نا دا اخت مانده مثل دقبلی بنی دفارا دارن یه رو سرازی سر مریم که یا اخت هارون او د هارون نه پاګي او د هارون خور نو واژه نو اوخه په مانده مثال دا سور زخرب کرا دي آیت نمبر 48 کې سور زخرب آیت نمبر 48 کرا دي چې اوخه په مانده مثال ده وان په مادر من آیت الا هي اکبر من اختها انا به خلا منګري خلقو ته یو معجزه الا هی اکبر من اختها مگر دا بغټو د خپل مثل نه دا چې خپل خور نه بغټو او غت په مانده مثل او دا حدیث کی طرح دی چې لا یکذب ابراهیم لا یکذب ابراهیم الا لم یکذب ابراهیم الا ثلاثه کذبات ابراهیم صاحب ویل مگر درې دروغ استغفر الله نو درې دروغ ویل نو دروغونه کبیره ده اصل کې دا دروغ ته په اعتبار سامي وي ښه سامي دا ګمان کوي دروغ دي یو خبره یو د خبره اعتبار د خبره اعتبار د متکلمي چې سړی خبره کوي یو اعتبار خبره د سامي وي چې څوک وري اوس دا کې ابراهيم بابا چې ویلو ادري خبره نو هغه یو غږ آی کې دا چې انا اختي نو دا نه دا ما خور دا ما په مثل دا اوس که عام سره پیږه وځي دا خو دروغ دا خو خدا نه خدای نه د عام سړي په اعتبار باندې دغه دروغ کاری، لکه د ابراهیم السلام په اعتبار باندې هغه دې ته دا اوختي دا زما په شان کړه. یو پکې دغه یو پکې بل سورت انبیاء کې راشي، یو سورت صفات کې راشي. دوخت معنا به سره کلما تهرت امتون هر کله دغه مو وو او د ابو حنیفه په شان دفاع کا، نو مطلب دا چې دغه په شان دی دغه په شان دفاع کا چې بدی دې دغه نو دی غوسه نه یاګر واکړی دی. کلما تهرت امتون هر کله داخل بشه، داخل بشه یو ټولګه د جانم پر جانم جانم لعنت اوختا لعنت دوی په خپل مثل باندې جنتم کې بیران مریدان نه کوي تبې او لعنت یانو حتا را دار کو فيها حتا کر چر پړ چې په دې کې ټول دو قالت اخرى اولا قد اخرى او ورو ته دې یې قبول دار وي لولا فاق د مشران کې ور په دغه داکتا دې چې ګور اکړو مګا دوار کې تا د دچان دور الله نو پیران دې دایم ګور اکړو قال ابو يلا تفرع دبل له لکه تاسو نو په دله دبل له چې دې ګمراو ته پورا کړ تا دبل له چې په دې په نو تا پر وسه د کړ تا دبل له واخات اولا او ابو ما او د بدې ته مخکنی دي یعنی پیرا له اخرى رستو نو تا په ما کال کو نه نه مفضل نشه تا په بن سو غرواله څه چلوستا شکایت نو کو څه څه تخلاص شته فذوق العذاب وسكدا فصابدا چويتا تو کوت کی ان لدن کف کذب یاتنا بشگا کسان تقدیم کو پاتون وانی او دان لاټو گانا تدینا لا تفتو لما تو فرابن است شی کولا بند کړی شی دید پارا دروازه د اسمان دی کی تخویف دنیاوی او تخویف برزخی دوان دی. تخویف دنیاوی لا تفتو لهم یعنی لاعمالهم چا چې د قرآن تکذیب وکړ او ځان یې غټ وګڼه د قرآن نه نو د دې اعمال به قبول نه شي، بر به لاړ نه شي. ځکه نیک عمل چې قبول شي نو بر اسمان ته دی هلته جمع کېږي لین کې کل لاینه کتاب مراد لفی لین و مادرک مالین کتاب ورکوم یشهد المقربون تر المتفبین کې راځي. نو لا تفتو لهم یعنی لاعمالهم قرآن باندې شي دې عملونو ته درو یا دې معنا لا تفتو لارواحهم او قرآن باندې شي دې روحونو دروازې د اسمان یا الیین ته ولاړ. ځکه مسلمانانو روحونه الیین کې جمع کیږي دې روحونه برای لړ شي کته سجین ته دا تغییر دنیا او برزخ دعا شو او تغییر اخروی ولا تدخل جنتا ادنه نشي جنتا په قیامت کې تر دې پورې چې دا نشي وخه پسوم دستنې کې برګ چل درځي چې قرآن تکذیب دې وکړو او ځان د غټو غڼ کې ناست جنت دې خوښ دی که نه برې خورې خریل دي مسواکل نو دې دغه طریقه نه اوسم ته به داتې وکړي چې ستنې پسوم کې به اوښ تېر کړي بیا به جنت ته لاړ شي. دې ته تعلیق بالمحال یعنی چې سړی قرآن ته دکې دي قرآن یې بلې شي دې جنت ته نشي تللی په یو طریقه به ځي چې دی د ستنې په څوم کې وښدر نه کوي لکه سړي ته به تا نه خار وکړم خو چې د اسمان ته وخېږي نو خطۍ خو نه شي که نه مطلب دی کو نو دکر دی جنت ته نه شي تللی حتی لجل جمالو تر دې پورې چې دا نه شي وښه په څوم د ستنې کې اداکر سزا ورکوي سزا ورکوم مجرم کافر نه مجرم ادا چې مسلمان وي دغه مجرم دی له به د جهنم به چوڼې لاندې فرشونه ارا پاتا دی پردے دور لاندے باندھ کے ادا کریں اس دور کا مزہ نہیں مانتا اس بشارت آخرا چی مار آمن بیات اللہ ایمان اور دال اللہ پر کتاب بانے اکیلے ٹکا عمل یو کنے ایک عمل نیک دور ہے کہ مکی صورت دے دا 39 نمبر ہے وقت کے مزدور ہو جینے میں زکات ہوں عمل صالح ہوں دا قرآن زکور خود عمل یو کنے جانے قرآن یو خود نو لانو کاریب نفتان تکلیم نور کو مگیز او نفتان مگر مناسب طاقت دا دا غتان جنتیان دی دیوی با دیکی همیشا حالی دیو کم آغا چی پتینو دی که من غیلین سا سحسا دا سغیبتا دوار مانی کم کم غیل حسد تا وای غیبتی تا وای حالی دیو کم آغا چی پتینو دی که من غیلین سا حسد یو بتا یا صفه سیدر ابل کی بایګو دادنه والے حسد دنیا سره لګو چې ګو دنیا کې ول سره حسد او تبال کی حسد ال جوړی چې سړی په بل درجه کې چتی په دې دنیا کې یو استاد سړی سره حسد نه کوي کله دا استاد شاګرد استاد نه خطر دی وای دا ما شاګرد دی او یو لار دوی سره نه کوي لار به سپایي ازي به تاندار په فکر کوي دما ځین لیکن کرور کې اوس پایي به تاندار دارونو سره حسد کوي ماما رو خري تر کوي خري ماما تر کوي دې دنیا کې دا ډول شلې پاک دي یو دوستان او شاګرد او یو د مور خپلار ادا ولات وینم چې تر شي نشته دا بلالي تر شي دي دوکته دې دنیا کې زه حسد مقصد او بته الله دې کې مؤمنان او واحدین خو سا حسد یو لګو دیو شاګردان دیو د بل کم دیو واس کولو د بل لګو درنګو نو یو لخه دې ورو دا کو ته بل به تاسو دغه د وسر حسد کوو چې دې کې نه یا د غل مراد غبتا اپس کې دل دا جنس تر اوسه لګي اره رب کو مغا چې په دې ودی کې دې کې بل غل دې صفات خیرونه بوځي پاتېږي باندې ولی ار سره په خپل درجه خوشاله یو تک غټ درجه یو بل ول دوا تا درجه پورا نه تجربه ته ته ودار وای ول د الله دی ولی او وای بر الحمدلله الذی او خدای مناسب تعریف نه خاط الله غزا کری حدان علی هذا چرا وست موږ دې مقام تا اما کوتنا اچر نو موږ لینا ته چې لار موږ دې موږ دې مقام تا کتر مولا توفیق نو راکړ الله په دنیا کې دې مقام کوم الله قران ته نو کې ولې برف کی چورلی برف کی چورلی تاسو وړ ځان ما ته پتی نشته دا لولا هدان الله الله احسان کرو چونکه قران ته پینو کوم غلا قران ته نه کو کو کینو نه نو مې دیا ته څنګه راغلی وې لقد جاءت رسول ربنا بالحق یقین راغلی و استاد درځو کا پرختي آی وختي آی ویلو ها چې قران ته کې نه د الله دوستان وشه جنت ته ولاړ شي و نو دو اواز وشي ته چې دغه جنت ته تاسو واسه دې په سبدا تاسو عمل کو عمل څه شری مکه صورت دغه عمل سو قران ښه قران د کوله قران خو موز نور دې نه وي پره و انا ذا اصحاب الجنه او ابو کی جنت اصحاب النار جانم یا تا ان قد انت چې قد وجدنا ما ذا ربنا فلستكثر مو دمګه اچ و دې پرم سره دمګه حق رستیا موږ سره الله وعده کړو د پیغمبرانو په جواب یا د پیغمبر د وارث په جواب چې ګټه د قران تکینه د جنت ته بدل شي د مو غار اختیار مو د اختیار شوې فهل وجدتم ما ربكم حقا فاتاتم من اج وعده کړو ته طرف ستاسو رختیا رختیا چې الله ویلو چې قران تکینه ته زلزل وکما دو قالو دو او او تبي ادم علماء سجدا او فاذنا مقادن اعلان کو اعلان کو کہ په مزه کې چې لعنت د الله دې په ظالمانو ظالم کې نه کنه ا د برنه وګوره دو بما كان بیاتنا یظلمون په دې صورت الذين خسروا اولئك الذين خسروا بما كان بیاتنا یظلمون دا ظالمان دي چې قران نه راتل الذين اوتوا ذات کوي ا کتان دي سو دوران سبیل الله چې بچو بردول کول د الله کتاب په غوڼه وران او ځه الله ټوي د الله کتاب له کوواله دا ډیر ګران دي د لولو په کار دي او بلا هر دي کافرون اری بار هم د انکار کول کیو دنیا له کار کو اپ مې دې کوم فرض دی اپ را باندې وسړي پی جنی ما هر یو پنه خدا خانو دی باندې اوادو کی جنت یا اوادو کی دارا فر ادنا دو فائل دارا فر لکھا اوادو کی دارا فر اصحاب الجنتی جنت یا تا ان سلام علیکم دا چه بچاو دے پتا تو باندے بچوی بچ دا سلام نہیں دنیا والا چه سلام علیکم پتا تو بچاوی اگر سلام دعا ختم شو تا دی خورتی نہیں جنت تا دا سلام دا سلام تهدیه دخا بارش و بارش و بارش آن سلام علیکم چه با چهار پتا دو بچوی بچه و بارش و بارک نمید خلو ها نمید نشوی دی دیتا دی جانتا ادهی با تماخی دی جانت دا عرب که برواسو کی بعد خلق وی ویدا با دا کافران ما شمان بچی ادو گوی فرقتی بایی و اصل خبر لنده خبردارا چه دا با کسانی چه دای نهکای ابدا یوم و هم موهدین و گناونا نهکای برابر وی دای پا عرب بانی کینو لی دای اخیرون که بم جنت تایی واشن و ادا صرفات افسارو او کل چوارنشی سترگی دای پتراب دا جانم یانو نو بوی دای وانا روز خبر جنتی اوادو کارا پر جنتیان تا ان سلام علیکم چه بچار پتاز بانی بچوی بچ لمیت خلو ها نبید نشیدی جنت تا آده با تمکه دی جنت و ادا طرفت افتارو او کنچی وارد شیست ترگی دی آر افتارو فترد دی جنم یانو دوائی بدی وارا بدنگا مگردوم سرقفم دالی مانو اوادو کی عرب فارا سڑو تا یارفونم چی پیجنی بدی اغیلا پنخون خانو دا غیی پیجنی بشتی اغا فلانکی پیر دی دا فلانکی مولی سیب دا فلانکی کارخان دار دی وی باتا مغنان کم جمعو کم فایده دارن را ساوتا اغا جمعیت ساوتو لی جمعیت دو چی کافرز بدی کو اپا کرونو خدم راجمو کو اغا جمعیت در سفای درکا یا سفای درکا تاتا مار جمع کن اصلا دیر مار نی جمع کرو مادر تی جون کردی او دیر دوکی راکی نکردی وزارتون نوستیو پیسولا سفای درکا واما کنتم تستگیرون آج ویتا دیزان قد کنون که اچتا بیزن دیر ویانی من سفای درکا اولا اللہ دینا آتا کتا نیچ قسمنا خورتا سو چیو بندر تیگ دیتا اللہ بی رحمت مبربان جا تا بیج دا پجتیران قد خلق دکھنا تا بیج دن جانت تا کرتشی دیتا او دیو دشمنان دیم دیو سیلی نمانی نگور ادخولو ادخول جانا ایتا خویلشو چی در نشی جانت تا لا خوف علیکم نبیر پتا تمانی آن دلو پارنما تا غم جن شی ترشو افتی آواز باو که جهنمیان جنتیان تن افیدو علی نرمه شراطوی که بکبانی دو بود جنت نه یاد آنه چه خوراک در گئی تاوتا اللہ سراو خوردو داد اخکار چه جنتیان دو دخم بیان با تخکاری جنت برزفات دو دخ بلد دی مونتا سراو خوردوی سو براو خوردوی خلی بحتوا دینی ولی ناغی بحتوا وی اکالو وی جنتیان ان اللہ حرم اما للکافرین یقین اللہ حرام کردی دا دعا شیان و منکرین دا قرآن بانده منکرین دا قرآن سو کو آکتانی تحضو دینم چی دیولی و دین فل دعوان آباتی اولو بی آباتی لوی آمی نگرن دنیا لمدیو وغردمون حیات دنیا ادو که جلد جوان دنیا چوی دیدی دنیا لگیو ایو گیتے قرآن دور کورا او بایده اینال تا فالیو منا ساوما نظر آده پریخودای من تاتو دا پل نعمتنا لگزنی چی پریخودو تا ملاقات رو استاد شده آده و ما کانو اپساب داگا چود دایی لگفاتون بانین کار کون کی و لگج اینا بی کتابین ترین قرآن تا را قرآن تا کین آسان دی منا و لگج اینا بی کتابین فدایی تر اطلاق کری من دیتا پیوانی زمان شاد کتاب تر فصل ناو علا علمینا واضح کرده من دیلا علا حاله فداتی حال که چیزا پوه ما پا پدی بانده سمالا ما تا پتو اچی امیان لسن کتاب پکارده علا علم سوک چوی کران ده دایت سر بسن کری فصل ناو واضح کرده من دیلا فداتی حال که چیزا پوه ما پا ضرورت مخلوقاتو بانده یا دوی ما فصل ناو واضح کرده من دیلا ताशे ठीक नहीं रख रहा है जनरेटर तो वो रही दार पर ठीक नहीं है सब मात क्यों रहे तो उस तरह था सब मात क्यों रहे मात क्या उससे मात क्यों बाबर क्यों तो वो राग जट क्यों फ्री फिर तनी बाबू सिंचाल को क्या ना दादा का प्यावा दादा ने दार सुविधित है फर्जियत नहीं है تو گورا دا فلتیز کنم دا بدنگه تو رو وقتی نوگیت به برابر که کنم دغه شی به لوچو لري تو ای فدیق سما په خلاصي زم نه نه پرېږم ته دا مراه دې په هغه شو کوه مې دا تر درو خو یو خو مود روح بیا به و چې پته د ما مولا کې ستاسو مولا دې ته فدیق دې سم خلاصي د خلاصي کې چرما ولقد جئناهم فذكر اتکړې موږ دې ته کتاب پاتې مو شان کتاب سره پتل نه واځه کړې موږ دې نه علائم پدا تعال کې ز پوما په ضرورت مخلوقات باندې یا واځه کړې موږ دې علائم پدا تعال کې چې ډک دیلم نه کتاب دیلم نه ډک په دې کې دور علوم دي ها چې په لاش لاش باندې علماء ولا رغو من کثرت رد ولا یقد عجائب او دولت کتاب نه ادا په دې سره ستړکی لري شرما په دې باندې سره ستړکی چې دا خیال دی او وخت ورولره دی کوم چې قران راغلی په دې وسه ګور شه وای چې لګیاوی لګیاوی کاش چې دما مراټی کې اوسه کاش دما مراټی کې دا واده ما پر پر کړو چې درې پر من درد کوي بر د نانو تاسو اوس وای ورشي صبح ای پګه توا واته وکا واته ته ته دغه وکړه زنانو نه یعنی اسوته انتخابات کا سوته یو سوته تاسو سبه نه ا انتخابات څه ته ورته وکړه زما په خیال باندې 95 کې زخه به چې تر دې وګړي اله ګدی اله کانو کې سو ما چې 2% په مو دوی واشه نو وای چې موږ وته تختې ده کاش زما مره ټیک وسته چې ما نن دا صاحب ته کړه خدای باندې استوي ا دې بوتل هوتان هدایت رحمت دې قوم یمینو موږ برایم پکې نه څنګه دا واسه یې نوځي رحمت دې په دا قوم چې ایمان لري د الله په کتاب باندې استخوی انتظار کې دا منکرین د قران مگر دا انجام د قران فارجی ربشی انجام د قران انجام د تکذیب د قران چې دا قران ته سپک کتلو نو وای با کزان چې پر خو د قران په خوا په دنیا کې وای با قد جات رسول ربنا بالحق یقین راغلو استاد درته نه پرفتي هاو جرا منتخب ګل بار ولې سب ټیک ویل کنه نو فعل لنا من شفاء اشته مولا شفارستان چې شفاعت کې مولا څوک شته چې مولا شفاعت کې او درته یا فات کړی نه دا شفاعت نه کوي او دور دی کې چې خدای ته چې موږ دنیا ته ودیږي ف او درادو یا فصیو من دنیا تا نو امر وکم حکمغا به دا عمل نه چومغا عمل کوم کی عمل څه ودا خوخه قران کا قران ته نه کړه زما قران ته کړه قد خاطر وان فتاوا یکه تاوانی تاوانی پتا فتاوان کې وو چون پر دان او روښه دینا اج دې په دروغ جوړون کی بابا مې خلاصې او دلیل عقلی په دې صورت کې دغه یو داد لخلې یو ورته ستان امر کوي نور ټول د لخلې دي پېښه کرپتا داد دلیل لخلې په توې پېښه کرپتا داد چې په دغه کړه ځوان د مګه پښ په ګلام هو یوم ایام د یوم جمع یوم په معنا د روزي مرادي یوم په معنا د جنگ مرادي یوم په معنا د لمحي مرادي یوم په معنا د عذاب مرادي ښا په قران کې ډېر مانو باندې دي او زدل تک شپږ ورځې وایي ها ها اوس کته په مان د ورځې شپږ ورځې کې نو یو خدای را چې ضرورت ته غوښتل تایو نو ورنو ورته د نور چکر ته وي ها ها وایو کب جاتا مرکز نمبر دیو چدل تھا من سو کو غم خوش کے نشہ دل دستا تو ملگ زغری مشران دی سو سو نو سو من سو اللہ دے او کین سو دی دیم چتا واز نہیں تھا دی د مرکز دیم چتا واز نہیں تھا کو ان ربکم اللہ یګا رب تاسو الله ذات چې پیدا کړی ځوانش اتمکه پشپګولم هوګه نو څه دوا چې شپه غوړې په دې دوا ته یو خد مرس کو نور ونه چې نور نو ورځ خو نور چکر ته وي یو چکر پوره کې ورځ پوره شي ورځ شپه لازم کنه اسمان او نور د کوم نشو نو دویم الله کن فیکون دی اذا قضى الله امرا فانما يقول له كن فيكون الا كن فيكون دی نو بیا چې دوی په شپه غوړې لګیو نو کن فیکون څه معنی شو د دې وجه قاضي په دې معنی کوي فی سته او قاتل په شپه وختونو کې او دا و ارتور چې نو و ست فی سته د لمحات په شپه غوړې مو کې دا و ارتور چې الله ته پتا ثم صار الناس بیا وګران پوره د پخپل سلطنت باندې یو لفظي معنی را چې لفظي معنی و کې چې بیا مستوی شو پخپل عرش باندې ټیک شو او مخ کې باندې چې څنګه مستوی شو کما کې دې خرابې کما ځکه امام مالک نو تاسو شو چې الله څنګه مستوی په عرش باندې هغه الاستواء معلومه ته الله استواء معلومه قران کې ذکر را والکیفیت مجهول او کیفیت مجهول لے قرآن نے ذکر رہی سنگ مستقل ہے والایمان بی واجب ایمان پر بدی بانی راوڑا واجب جاو اللہ پر پارش مستقل دے قرآن صاحب دے ایمان پر راوڑا واجب دی وسوال عنو بیدتون ادی بارا کی تپوس کول چکن دی دا بیدت تے تبیدتی او بس دا بیدتی ہوئی خدا دا آغو خبر چې هغه متقدمینو آغا وقتی گمراه فرکی دوی پیدا شده روز بیا مجسمه معطله پیدا شو چایی دا اللہ لاغ تیپاتوی لکر مخلوقاتو لکر تیج بنده پا کٹناسی داشتر اللہ پا تخناسی سنگ چایی بنده پا لاز دیول که داشتر اللہ پا لاز دیول که وغیره اللہ لی جسم ثابتو نو آغا وقتی متقلمینو بیا دا بعد آیاتو دایی تاویلیو که جایز لکا دا ارش نواغ سلطانات او استوان نواغ استو پورا کیدن طاقت او قرآن کدر آقل لین خواه شوی فایده استویت آنتا و اما ما لکرو سرانی سورت سور قصد گلونی آیت نمبر 14 سوال رسم ولما بلغ اشده ولي تيكش ولما بلغ اشده هر کل چې ورسېده مضبوطي اته ومستا واستوا ا برابر شه پاندامونو باندې پورا شه پاندامونو ا موسی دان دلته وای کنه و ثم استوا بیا وګره برابر دي پورا دې په خپل ارش باندې د دنیا د بادشاہ ورنه دي چې وزیر ته عزت ته مشیر ته عزت ته ادب ته عزت ته یو شل لیل نار اتنگ دا تاویل چکای دو فائدو لکھئی یو دا چی دا باطل پر صورت پیو کی ادویم دا چی نا پویا خلق دا گئی ای پا مطلب پوشی یو شل لیل نار پتے اللہ پشپا باندر رو دن اپتے اللہ پا رد بانش پا دوڑا باندی دی یت لبو خطیتا طلب کئی دا رد دشپی لرا الاشپا دی رد لر خطیتا فتلوار باندی انوار سمگمه استوری تابیداری در اللہ بکم در اللہ اللہ نور خلق خبردار خاص اللہ لد اختیار در پیدا کولو والعمر اللہ لد اختیار در پیسلی نسوک برسوک خالق شده نسوک برسوک آمیر شده یو اللہ خالق در در یوشی باق مخلوق ده یو اللہ آمیر در برسوک آمیر بیشده لگ صورت قصص بوری آیت نمبر 63 وربک یخلق ما یشاء عربتا پیدا کئی آغا چو خواهی شی و اختار او چون کئی تفار تقبل دین چالی چو خواهی شی پیغمبری کی ولی کی تفل کتاب عالمی کی وربتا پیدا کئی آغا چو خواهی شی او چون کئی تفار دی خدمت دین چالی چو خواهی شی ما کان لهم دا لهم که زمین مختاریم طریقه نیشتره ده چونشو ده فارق الخیاتو اختیار یعنی الله وی اختیار ماسانه چونکوم پیغمبر ایلا چونکوم ده قبل کتاب ده خدمت فارق لیکن اغیل اختیار نیشته ما په کار داخل کړی چری چری چری چې دې چول شول ته اختیار چې تته کو سبا د کومه سبحان الله تعالی مې شروع دار ته تمه پیدا کول د الله دی او ار امر د الله چې الله وي او شر کی څوک چې کوي دې شي کوله چې سو الله دی ویل تبارک الله رب العالمین خیر ته وکړه الله تعالی د مخلوقات له او دو ربکم رد شرک اعتقادی او بده کې رد شرک دعا او دو ربکم رحمت کی رب فل فاجده پر اورو باندې فاجده پر اورو باندې انه یقرن شان داده لا حب انه یقرن دالا لا حب المعتدین مینه نه کوي دار نه تیری کون کو تر هغه تړ د الله په دیشي کوم سره چې دار نه تیری کوي قران الله پر اور وغوړ او الله وايي پاجزه وغوړ انده دعا یو ارکان دي د دعا ارکان یو تضرو ده او یو چې کوم دی هغه رواله دی یو شرایط دی شرایط د دعا دا دی چې چا نوال چا دا شیخ پلو گرنی درم دا چا دا بخل نا پاکو گرنی درم دا چا پلدا نا جز گرنی دا دعا ارکان دی دا کی تا درو خوفیا او دا دعا شرایط پر صورت انبیاء 88 نمبر آیت کی دی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین علوی او دو امر دی چا نوال رب پلنا پس با وحسن باری اجزی او تا دی دا طریقه ده دا نه چې چیغ وه بل دا تېر شوي دي سور بقره کوي وایه دا سالک عباد 186 کې او کله تپوس کوي ستا زما بندګان زما په باره کې عادي زما باره کوي چې الله لرې کړي زه فاینی قریب نو زه نږدې یم اجیبو دا تدای قبل دعا دعا غوښتو کې ادارانې کله چې ما دعا غواړي ایمان کوه چې صحابه تپوس کوي چې الله لري چې په تیر وته وکړي دې دې نبی اسلام لا غلط نه کړې الله وي فیدی قریب د نږدې ما وجيب دعوت دا یا دعوت دا وي دعوت الولید وي دعوت دعوت النبی وي دعوت ال دا وي دا څو غوړ یو څه شي خو فل استجیب لي نو په کار دي چې زما حکم مانی هغه دا چې برو وړه الله وي او دو رب تعالی اخوفیا فلی استجیبو لی فکاری چی زماو کمانی ولی امینو بی افکاری چی بمائی کنو کی زما در خیر شامانی کلاری لان بلان بیار شدون نو اسلاح بیار شید دادن تم وی او دو رب کم او غارد رب پلنا تدرون پاجدائی تران افر او رو بانی انو شان انو یکنن دالا بینا نکی دادن تیری کن حد تیری چا موتدی چا تاوی موتدی چا بل نواری یو ایا غارد دار لانا په دې چا پوسیله غواړي دا موته دی یا الله نه غواړو په جدي فکر کوي یا په تیر دا موته دی دا الله دشمن دی ښه ولا تبتو فی الارض بعد اصلاحیا ا فساد مخوري په دنیا کې فضرو هدو دی نه پراتو د پیغمبر تر پراتو د وارث د پیغمبر قران بیان شو د خلکو اخري ټیک شو اوس په دې کې ولې شرکیا د میراث خورې چې مړی اوري وسیله شته چې قران په دې ملک کې اتیا کړه الحمدلله دا کار شو خپل کوم خرج جوړ شو تیار دي او یو کتر افاسي هغه شور جوړ کړی خلک چې مړی اوري وسیله شته دا فساد نه دا بیګاړ نه هغه واشه هغه فساد مو کوي په دغه کې فرض روغواله دي نه په بیا د قران سره وضو او غړ د الله نه خوفت په یاري سره اپه تمه سره یا کیرا رحمت الله دې زیر نه کان سره اوس بدل او دا الله عادت چرالی کی بادو نا زیر فخر خپل رحمت ته باران نه مخ یخ بادو راشي هر خوشال دی باران تو شي خدای دی باران تو شي مزیدار خو دی باران چې عمل کې شي ګرمي شي را حتا دا کله صحابه حتا کې کله چې پورته کې دا بادو نا ورې درنی درنی څوک نه و دې باندې ما یته نو بودو مگا دا ورده کلی اوش پتر دا کلی اوچ دا اغا سماندر دا کراچه را روان کرا ولیه چه کم دا ضرورتی علتا تی ورهی دا دی بودی برا برا بودی فاندر نا دیلما دراور پدیبان او با ترابط په دیوان د هر کس مې وینه دا څنګه چې الله د ازوکه تازه کړه کوبره دا کړې دوخر موتا ژوندې وکوم مړی نو ته ژوند پړ ژوندې رې وایې سر ته ژوند پړ خبر کې ژوندې سم نه شو نو ژوندې رې وای په دغه ژوندې رې یا لید په دغه یا سچې دې دا خبر چې دا بردخت دی یا کې عبادت پروت بس دا خبر دی لعلکم تذکرون خامخا تطفن والی اوس ته تعریف بلغ ده تا بیانو کړه څوک یې نه مانی د ده زړه ځمکه ګنده ده ګنده ځمکه ده دې مثلا ناخلي په ګنده ځمکه چې باران وري اوس خاموش تر وځي او پاکه ځمکه چې باران وري ګلونه تر وځي نو قرآن خو یو شان دی کنه باران کې در لطافت لطافت التافت باش خلاف نیست در باغ لار رد و در شور بوم و خاص شیخ سعدی بود و البلد طیبو از مکه خا یا خرجون باتو راباتی پس از پر دکی خبر پا حکم در افل بانی آقا مکه چی پلی تا را کندر در آباتی مگر دود از غیره تیر دو قرآن خوب بیان شکنن چې کوم پاک خلکو دا یې توحید ګل نه راوت د سنت ګل نه ټیک شو اګه چې پلیتانو نو هغه اله مخابره ته تیار شو کذار کوم صرف الله د کرګي بیانو مدلایل نه قوم یې شکر او قوم یې شکر د کړي د الله د نعمتونو دعا وکړي دعا کې ځلنګ په قرآن کې